إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu khutba ya leo nakusudia tupate mafundisho ya namna waja wema walivyokuwa katika hali ya kukata roho wafatu salihina au kaifiyatu wafati salihina namna waja wema walivyokuwa wanakata roho mambo ambayo kwao yalikuwa yanawashughulisha tuweze kuiga na khutba hii itaenda moja kwa moja kwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaliyohusika na yeye wakati anakata roho au anakaribia kuondoka duniani ndugu zangu katika imani Allah tabaraka wa ta'ala ameagiza katika kitabu chake pale aliposema waltandhur nafsun ma qaddamat li ghadin mtu angalie ni nini amekifanya kwa ajili ya kesho yake nini amekitanguliza kwa ajili ya akhira yake Hili ndio jambo ambalo waja wema lilikuwa linawashughulisha Aisha radhiyallahu anha ambaye ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye pia ni binti wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Anasema dakhaltu ala Abi Bakrin Nimeenda nikaingia kwa baba Abu Bakari Faraaitu bihi al-mauta Nikaona baba ndio anafariki Kila akimwangalia baba yake anaona hapa matumaini ya kunyanyuka baba hayapo tena akasema man la yazalu damuhu muqanna'a fa innahu fi marratin madfuqu. Aisha anasema maneno haya, mtu ambaye machozi yake magumu yameshikiliwa, si rahisi kuyaona machozi yake, lakini ipo siku yatamtoka. Abu Bakari akamsikia mwanaye akisema maneno haya, akamwambia la taquli hadha, mwanangu usiseme maneno hayo, walakin quli, sema hivi, wajaat sakaratul mauti bilhaqi. Haya ni maneno ya Allah tabarak wa taala, anamrudisha asipende kuzungumza yaliyo nje na kitabu cha Allah tabarak wa taala. Ipo aya ina mnasaba wa hali yangu mimi, baba yako isome hiyo, inasema wajaat sakaratul mauti bilhaqi, na kilevi cha umauti kikamjia mja wa Allah kwa haki kabisa, kama ambavyo Allah amepanga. Nikumbushe kwa aya hiyo mwanangu, Abu Bakar as-Siddiq akamuuliza Aisha radhiallahu anha, mwanaye binti yake, lakini pia ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza fi kam kafantum nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sanda ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa na nguo ngapi? Aisha, sanda ya Mtume wetu ilikuwa na nguo ngapi? Aisha radhiallahu anha akajibu fi thalathati athwabin bidhin sahuliya laysa fiha qamisun wala imama. Nabii wa Allah tumemzika kwa sanda tatu, ya kwanza, ya pili hadi ya tatu, nyeupe pe kabisa, haina kanzu, hakuna kanzu wala kilemba, sanda za kawaida. Akalielewa hilo Abu Bakar, akampa swali la pili, akamuuliza fi ayi yawmin tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nabii wa Allah alikufa siku gani? Mama Aisha radhiallahu anha akamjibu baba yake, yawm al-ithnain, alikufa siku ya Jumatatu. Akauliza tena fa ayu yawmin hadha, sasa hivi tunaongea mwanangu, leo ni siku gani? Mama Aisha akamjibu baba yake akisema yaumul ithnain, baba ni siku ya Jumatatu leo. Abu Bakar akasema arju fi ma baini wa baina al-laili, nataraji muda wowote kuanzia sasa hivi hadi usiku, muda wowote hapa mimi mwanangu naondoka duniani. Mama Aisha radhiallahu anha anasema fanadhara ila thawbin alayhi kana yumarradu fihi. Abu Bakar akaiangalia ile nguo ambayo alifunikwa nayo wakati anauguzwa, bihi rad'un min za'faran, akaona kuna mpako wa rangi wa zaafarani, akasema ighsilu thawbi hadha wazidu alayhi thawbaini fakaffinuni fihima, kama ilivyokuja riwaya katika Sahih Bukhari. Hii nguo hii mwanangu, ichukueni mkaifue, muongeze sanda mbili, ongezeni sanda mbili za ziada, na hizo pia mzifanye ni sehemu katika sanda zangu, sanda mbili na hii hapa nilionayo. Mama Aisha radhiallahu anha akamwambia baba yake, inna hadha khalaqun, baba hii si ya zamani, hii ambayo tumekufunika funika si ya zamani, tutakuzikaje na hii ya zamani baba? Abu Bakari akasema inna alhayya ahaqqu biljadidi min almayyit, mwanangu aliye hai astahiki sana kupewa iliyo mpya kuliko mimi au kuliko anaondoka duniani. Fa innama huwa lilmuhla, hiyo hata akivalishwa inaenda kuloa tu damu na usaha kule, anaenda kuoza ile mtu. Hiyo hiyo tunataka. Anasema falam yutawaffa hatta amsa min laylati thulatha, akawa hakukata roho mpaka ulipoingia usiku wa kuamkia Jumanne, kwa maana mchana wa Jumatatu ulipomalizika tu kuingia ile giza, Abu Bakari akawa ameaga dunia. Fadufi na kabla an yusbiha, na akazikwa kabla ya asubuhi, usiku ule ule sanda ilikushakuwa tayari, mwenyewe alishapanga sanda yangu iwe hivi, hiyo hapo ongezeni mbili, kila kitu maandalizi anayafanya Abu Bakari akijua leo naondoka duniani mimi. Leo ufike kwa mgonjwa, hata zile nasaha ambazo unatakiwa umpe mtu kwa kuhisi kwamba anakaribia kuondoka duniani, unaogopa. Sio kuogopa tu kuogopa, kwa maana ole wako utaje kitu kinaitwa kifo pale. Kama si mwenyewe kukwambia toka, huenda kuna wauguzi hapa nakwambia shehe, samahani, umekuja kumwombea dua, umekuja kumuona, au una jambo naye. Sio hivyo, haitakiwi iwe. Mwenyewe unapohisi, wewe mwenyewe usisubiri watu, wewe mwenyewe shawishi wenzio, shawishi wale wanaokuja kukuzuru wakukumbushe jambo la kiakhera. Yaani wewe mwenyewe uwe na hamu, hawa wanikumbushe jambo, mimi naondoka. Jamani, nani ambaye alichukia kufa akaona mimi sipendi nife sasa hivi, ikawa kule kuchukia kwake kumemfaa, Allah akaacha kwamba mwacheni, hajapenda kufa mpaka leo, kama sio Nabii Musa ambaye baadaye Allah akamletea malaika tena akamwambia basi nife sasa hivi basi aishi. Lakini ni nani katika sisi amepata nafasi hiyo? Wakati unapohisi kwamba kifo kimekusogelea, ni wakati muhimu sana wa kukagua unafikaje. Fikiria hii picha, Abu Bakar anashauriana, anaongea na mwanaye, sanda, sanda yangu hii hapa, nataka iwe ndio sanda yangu hii, hii hapa. Ah bana baba, sio hivyo. Baba na mama na mwana wote wanaelewa na wanazungumza kitu kiimani. Mwana hamwambii baba kwamba baba usiseme hivyo baba, akaanza kulia. La, wanashauriana jambo, hapa hali ilivyo baba ndo hivi, hapa tushauriane tu anafikaje mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hivi ndivyo waja wema wanapofariki inavyokuwa. Allah tujalie tupite umo umo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Katika hadithi iliyo katika Muwatta ya Imam Malik rahimahullah, hadithi sahihi, ikatoa picha kwa upande mwingine. Haya maswali yalikuwa naulizana na mama Aisha ule mchana wa Jumatatu. Miongoni mwa ambayo Abu Bakari alitaka kuyaweka sawa ni masala ya mali zake, ni masala yanayohusiana na mali zake. Alimwambia mwanaye huyu Aisha huyu radhiallahu anha, alimwambia hivi, ya bunayya, mwanangu Aisha, inni na'altuki jadda 20 wasqan, nilikupa mwanangu tende zinazokaribia zinazoendana kama wasqi 20 hivi, Wasiki moja inakadiriwa kilo 130. Wasiki 20 ni wastani wa kilo 2600. Tani mbili na nusu hizo wastani. Tende katika ardhi yake ya shambani kule inaitwa Al-Ghaba, kiasi cha kama kilomita 10 hivi kutoka Madina. Akamwambia, wanangu, nilikupa zile tende, uzichukue. Walau kunti jadaktihi wahtaztihi kana laki, lau kama nilipokupa ungeenda kuzikata ukazivuna, zingekuwa ni zako tayari. Wa innama huwa liyauma malu warithin, lakini zile tende mpaka sasa hivi hujaenda, basi zinarudi kuwa ni mali ya warithi wote, usiende kuzichukua tena. Sasa hivi basi hujazichukua nilipokupa, na muda huu naniona na karibia kuondoka duniani, usiende kuchukua zile tende, zitaleta fitna, zirudi kuwa ni mali za warithi wote. Mwanangu nakwambia, fa innama huwa malu warithin, ni mali za warithi wote. Wa innama huma, na warithi wenyewe, mwanangu nakwambia, akhawaki wa ukhtaki, kuna kaka zako wawili, Abdullah na Muhammad, watoto wawili wa Abu Bakari wa kiume, hawa hapa. Wa ukhtaki, na kuna dada zako wawili utarithi nao, mtakuwa watano nyinyi katika kurithi. Aisha radhiallahu anha kila akiwahesabu watoto wa Abu Bakari anajiona ni yeye wa kike, wa pili ni Asma, watatu na wanne ni wale wa kiume aliowataja. Sawa, tuliwataja. Akamuuliza, baba, innama hiya Asma, mimi ninayemjua mtoto wa kike ni Asma, fa aina al-ukhra, mwingine wa kike yuko wapi? Mbona simjui mimi? Namfahamu Asma. Abu Bakar as-Siddiqi radhiyallahu anhu akamwambia, fi batni binti Kharija uraha jaria. Angalia haya mambo ya karama, makarama za mawali Allah tabarak wa taala anazipitisha kwao. Kuna Asma unamfahamu, lakini yule mke wangu ambaye ni Habiba bintu Kharija ana ujauzito, yule mtoto aliyopo tumoni naona atakuwa ni wa kike, ndo binti wa pili ambaye nimekutajia. Asma na yeye, wewe ndio watoto wao. Kweli alipozaliwa, alizaliwa mtoto wa kike, ndio Ummu Kulthum. Alifariki Abubakari akiwa ni mimba, yule mtoto ndo anamuhusia, kuna kaka zako wawili na kuna dada zako wawili, faqtasimuhu ala kitabi llahi, nakwambia binti yangu, hizi mali gawaneni kwa mujibu wa Allah alivyogawa mali, gawaneni kwa mujibu wa kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Akapokea wasia. Huyu ndiye Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, anayaona mauti lakini anaangalia, waltandhuru nafsu ma qaddamat lighat, hiki anachokiacha kisije kugeuka kikawa ni fitna dhidi yake. Anaenda mbele ya Allah, kumbe huku nyuma ameacha mabalaya anamfuata kule, anamwambia, binti yangu, kuna mali ile, iwe hivi iwe hivi iwe hivi badala ya hivi, kwa sababu hii na hii na hii, gawaneni mali ile ambayo ni yangu, gawaneni kwa mujibu wa Allah tabarak wa taala. Leo watu wajifanya kwamba wanawapenda sana watoto wao, lakini hilo pia Abu Bakar alimwambia mwanaye huyo Aisha. Wa leo wanaharibu, yeye alitengeneza. Alipomwambia, ya bunayya ma minan nasi ahadun ahabbu ilayya ghinan ba'di minki, hakuna ambaye mimi napenda mimi nikifa yeye awe na hali nzuri ya maisha, hakuna ambaye napenda awe hivi kuliko wewe mwanangu Aisha. Napenda sana mimi nikifa mwanangu wewe uwe na maisha mazuri sana. ولا أعز علي فقرا بعدي منك. Na hakuna ambaye mimi nikifa, yani hapa nashughulishwa kwamba namwacha ni maskini, na wewe ndo ambaye kila nikifikiria hali yako njema naitamani, na hali mbaya baada ya kufa kwangu inanishughulisha. Lakini bado anataka mali zigawanywe kwa mujibu wa kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Leo kuna ambao wanakwepa hili kwa maksud, wanajua hakuna ambaye ana ujinga wa hivyo. Watu washajua vipi Allah tabaraka wa taala anaagiza hizi mali ziwe baada ya mtu kufariki, anatangulia yeye ndio anazidi kujichimbia mashimo ya jahannam. Badala ya kutengeneza, amebakiwa na muda mdogo huyu atengeneze fikiri vizuri, ndio anazidi kuharibu. Hii ndio kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema, wayudillu Allahu dhalimina wayafalu Allahu ma yasha, na Allah huwapoteza na watia katika upotevu wale madhalim. Hawa wamedhulumu dhulumu hawa duniani mpaka wanakaribia kufa, ndo wanazidi kuharibu roho zao, zinatoka ndo wanatamani warudishwe ili wakatengenezwe, wakati washafika washamuona malakul mauti. Nani atakuachia? Kauli ya Allah ishasema, wayudhillu Allahu dhalimina, madhalim madhalim Allah huwatia katika upotevu, anawapoteza wanayoagiza agiza hayaeleweki. Badala ya kurekebisha na kutengeneza na kuangalia nafikaje na mrudishaje Allah kwa muda mdogo uliobaki, huenda nikatengeneza mambo makubwa, ndio anazidi kujisimia jahannam. Ndio maana nikasema hotuba hii tuone jinsi waja wema walivyokuwa na kufa. Kwanza kutajua kitu mauti mbele yake si kitu cha kutisha, yani kutajua kwamba mauti sasa hivi unaelekea si kitu cha kutisha, ni kitu ambacho anajua. Yes, kazika wao, umezika wangapi leo? Sasa waliandikiwa wao tu, ukimpeleka mwenzio kaburini unajua kuna siku utapelekwa wewe. Ukiona dalili za umauti zimekusogelea wewe, angalia nafikaje pale. Haya ndio mambo makubwa muhimu ya kuyangalia, ya kujifundisha kupitia kifo cha Abubakari peke yake, achilie wengine wengi ambao wana matukio yao mazuri katika kufa kwao. Kwa hiyo tuone jinsi tunavyopishana ufaji wetu sisi, mbona umekuwa tofauti na ufaji wa wema waliotangulia. Allah tabaraka wa taala atujalie tukae sawa, tupite sawa, tukutane naye vizuri, ajalie tutengeneze ambayo tumeharibu kabla ya kufa kwetu, atupokelee mazuri yetu na atukinge na shari za yale ambayo tumeteleza. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.